wyblakłych barw. Dosyć już wyblakłych barw. Minuty spadną jak deszcz. Jak deszcz. Jak dosyć już wyblakłych barw. Minuty spadną jak deszcz. Wyprzedzić czas. Wyprzedzić czas.